wpływu mnie fala nie zmy. Nie, nic. 11 minut po godzinie 4. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji, choć już niektórzy jeszcze przed naszym znakiem sygnałem próbują swoich sił i bardzo dobrze. W ten sposób też pozostawiają miejsce i czas dla tych może co bardziej spóźnialskich, albo dla tych, którzy pierwszy raz będą próbować swych sił w naszych budzikowych, rozgrzewkowych konkurencjach. A zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Trzy szybkie, czas start. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Posłuchaj, zaśnij. Tak, tak. Ja i ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczku. Pięknie, pięknie. Słuchaczka pani Irena z Leska dziś jako pierwsza, u której to zaczęło siąpić. 12 stopni na termometrze w przepięknych bieszczadzkich Ostępach. No i to pierwszy sygnał telefoniczny dziś po naszym sygnale. Znak sygnał dany, zatem trzy szybkie już mogę powiedzieć za nami. Pani Irena z Leska dziś telefonicznie jako pierwsza mailowo. Bardzo się cieszymy, bo z przepięknej Finlandii chyba Huomenta mówi pan Michał. No i zaczyna się powoli zimność jesienna, pisze pan Michał. Tampere, okolice -1. Brr, z dopiskiem, fińskim dopiskiem. Ciekawe zresztą, jak po fińsku byłoby to brr. To od pana Michała z Finlandii pierwszy sygnał mailowy, a SMS-owy od pana Pawła z Łosic, który to zdaje relację. Jestem, słucham i pozdrawiam za oknem. Mogła i plus 8. Gorąco pozdrawiamy, trzy szybkie za nami, a kolejne sygnały jakże miłe. Także mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy w dalszej części budzikowego spotkania. To nie moja wina, że mnie ciągle nie ma. To nie moja wina, że nie ma mnie. To jest twoja strata. Ty w chmurach nie chcesz latać. To nie moja wina. Wiedz o tym, że jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest, kocham cię. Jest jak jest.

obudź się. Oddział zamknięty. Obudź się, budzik, obudź się. 26 minut po godzinie 4, bo już czas na kalendarium, czyli przypomnienie wybranych wydarzeń z historii z 1 października. W 1817 roku utworzono Towarzystwo Filomatyczne, zwane Towarzystwem Filomatów, a utworzono przez grupę studentów Uniwersytetu Wileńskiego, m.in. Adama Mickiewicza, Tomasza Zana i Jana Czeczota. Stowarzyszenie, przypomnijmy, zostało wykryte przez władze carskie w 1823 roku. Większość filomatów skazano na zsyłkę w głąb Rosji. W roku 1905 w Piliszkach koło Łowicza odbył się tajny zjazd nauczycieli ludowych z Królestwa Polskiego i data ta została uznana za początek ruchu związkowego nauczycielstwa polskiego. 92 lata temu w Toruniu została otwarta oficerska szkoła marynarki wojennej. Rok 1922, a dwa lata później, w 1924 roku, urodził się Jimmy Carter, amerykański polityk, działacz Partii Demokratycznej. W latach 1962-66 był senatorem, 70-74 gubernatorem stanu Georgia, a w latach 1977-81 prezydentem Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedna data z kalendarium osobliwego, filmowego. W 1974 roku, a więc równo 40 lat temu, odbyła się premiera filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Rok 1974. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy też z muzycznego kalendarium, a będzie się działo jak zwykle i gitarki też będą. To już za niecałą godzinę. Za 3 minuty o 4.30 pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej telewizja w radiu. I don't wanna play with the mother kids in the sun. Takie to skoczne, rozbudzające nagranie. No i już pół do piątej. No i już pan od pogody. O tym, że z samego rana mgły. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No a jeśli chodzi o to, co będzie się działo w ciągu dnia, przejaśnienia, tak, ale tylko właściwie w północno-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo, a po południu miejscami, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, podczas burz w porywach do 55 km na godzinę, na wschodzie oraz na północy słaby i umiarkowany, w pozostałych regionach zmienny. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a temperatura bardzo przyjemna i z samego rana i w ciągu dnia. Skupiamy się na tym, co najwięcej dziś pan od pogody oferuje. Od 13 stopni to najniższa temperatura w dzień na Suwalszczyźnie, 16-17 w centrum, najcieplej na krańcach zachodnich, tam dziś do 19 stopni. Thank you. Husky. A być może i to nawiązanie do prognozy pogody, choć jeśli chodzi o temperaturę, zupełnie się nie sprawdza. Pozdrawiamy wszystkich, tak należałoby powiedzieć, chyba zakapturzonych, którzy to na przykład do pracy wybrali się skuterkiem, tak jak pan Rafał z Pabianic. No teraz co prawda już większym autem i zadaszonym, ale jednak pamiętamy o tym, co pan synoptyk mówił w prognozie pochmurno-deszczowo i to w przeważającej większości regionów. A zatem słońca należałoby życzyć i nawiązując tu do kolejnego tytułu następnego nagrania, nieprzemakalni sztywny palazji. To za chwilkę. Oczywiście zachęta do porannej korespondencji o warunkach pogodowych, drogowych czy wszelakich innych. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl 2273 oraz 71335. No proszę, nawet udało się z pamięci. Jak zwykle budzikowym zwyczajem rzecz jasna na literkę. Z naszego alfabetu na literkę N dziś. New to przed chwilą i Husky, sztywny palazji nieprzemakalni za moment, a później Zuj na drzewie. Wszystko na N. 3 razy N. Po prostu. Za 23 minuty piąta. Budzik. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko co robią może nie jest złe, ale ale za to dla mnie nieistotne jest. Nie chcę wiedzieć nic i nie wiem i mogę robić to, co chcę. Tyle lat już się na drzewie, że nie opłaca mi się zejść. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi. Dla nich to niepojęte jest. Za 17.17 nasza ulubiona pora, kiedy sięgamy po Państwa poranną korespondencję. W środę pan Leszek ze środy, mglisty poranek i 10 stopni, ale i tak, to przecież dobre warunki do tego, by rowerkiem do pracy. Podziwiamy i pozdrawiamy. Pan Januszek ze Szczecinka wspólnie z nami, także rozpoczyna nowy dzień, bardzo dziękujemy. I pan Jasiu z nie tak wielkiej, ale jednak ciężarówki w okolicach Grudziądza, tu i tam popadało, ale miejscami już sucho. 13 stopni, lato w pełni, to od Lenia, pana Leszka z Kudowy. No, jeśli tak ktoś się podpisuje, to czemu nie miałbym właśnie tak przeczytać? Niech będzie, ale panie Leszku, przecież my już korespondencyjnie znamy się kawał czasu i wstawanie przed godziną czwartą, to nie wiem, czy to nazywanie leniem aż tak do końca jest prawdziwe. Z samego rana wspólnie z nami także przed godziną szóstą jeszcze pan Artur, już na nogach pan Darek Będzin, a konkretnie Będzin Grodziec, o tym, że do urlopu pozostało 3 dni, do ślubu 11. Zaczynam być nerwowy. Panie Darku, teraz to już z górki, naprawdę. Z samego rana Maruda Maruder, Mielec Krosno, dziś też za oknem niespodziewane 13, lekki opad i perspektywa godzinnej jeszcze drzemki. No, to już z tej godzinnej drzemki to niewiele zostało. Pani Aga z Krakowa o tym, że na polu ciepło. I jeśli chodzi o nowy cykl w październiku, cóż to będzie zamiast gitarek? A może jak zwykle pan Budzik postara się zaskoczyć i dziś też czymś właśnie. W Górze Kalwarii 14 stopni, a ja do Kalisza północną drogą pozdrawiam pan Andrzej z okolic Ryk. Pani Ola także wspólnie z nami łapie łyk rześkiego powietrza z lasu, ładuje akumulator. No bo przecież na takie ziewanie człowiek nieprzygotowany. Pani Jola z trasy Leszno-Wrocław. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I jeszcze pan Witek także załapał się na te poranne pierwsze również i motoryzacyjne pozdrowienia. Autostrada A4, Tarnów-Kraków. Dużo wody, fatalne warunki. Lepiej jest dopiero od Bochni. Dużo przyczepności i życzliwości na drodze od innych i dla innych kierowców. To z pozdrowieniami szerokości pan Witold. Bardzo dziękujemy. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła. To za chwilkę sięgniemy po sygnały od państwa z zagranicy. wciąż, co dobrego mam. Ciebie wołam wciąż, wiem, że spotkamy się. A więc jednak jeden sygnał w pewien sposób pociąga drugi za sobą. Było o ślubie, o przygotowaniach, o pewnego rodzaju nerwówce. No i też pani Beata poniekąd. Podejrzewam, że być może o to też chodzi, a może o coś innego, ale jednak o zmiany, zmiany, zmiany. Budzikowicze są proszeni o słowa otuchy dla kolegi, który od dziś zmienia coś w swoim życiu. A słowa otuchy powinny brzmieć, pani Beata podpowiada. Panie Bogdanie, kawa i do pracy powodzenia. Tego życzymy. Powodzenia, powodzenia. Pan Jacek o tym, że właśnie skończył 52 lata. Nie, napisane 52 latka. O, i to jest słuszna koncepcja. Tego należy się trzymać. A my trzymamy się koncepcji, że jak zwykle przed samą godziną piątą sięgamy po sygnał od państwa zagraniczne. Pan Marcin melduje się z Manchesteru. Gorące pozdrowienia. Jak zwykle pan Marcin z końca świata, z początku świata denerwuje nas, że wiosna, wiosna, taki mamy klimat, 18 stopni na zewnątrz, z antypodem serdecznie pozdrawia i przypomina, że już środa, pół tygodnia. Środa minie, tydzień minie od pana Marcina z Wellington. Bardzo dziękujemy. Pan Michał z Finlandii również się przypomina i pan Maciej także o tym, że skuterkiem do pracy obwodnica Sajgońska tylko 5 minut, a na termometrze 33 i piękne słońce. Ach, aż żal nie pojechać skuterkiem do pracy ze słonecznego Wietnamu. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i jeszcze uzupełnienie kalendarium, no to sobie dopiszemy także i to, co tam w Wietnamie się dzieje w kalendarium u nich właśnie za pośrednictwem pana Maćka, to uwzględnimy już za kilka chwil. WW na 10 minut przed piątą. po godzinach IWW. Ostatnio z 1704 notowania listy przebojów trójki na miejscu 20 jako nowość. Co prawda nie najwyżej notowana, bo AC Drinkers troszkę lepiej na 16 jako najwyżej, ale jednak bardzo cieszy taki debiut. Zachęcamy do głosowania nie tylko na te nagrania, które debiutowały w ostatnim 1704 notowaniu, ale także na te z pozostałych i szczęśliwej trzynastki z poczekalni. Niezmiennie najłatwiej z naszych stron internetowych. No, rzecz jasna, jak Państwo wiedzą, wszystko w Państwa rękach, w Państwa głosach. Niezmiennie zachęcamy i pewnie po nagraniu z listy przebojów też może i tak poza kolejnością będziemy sięgać po godzinie 5. Po 5 zapowiedzi nowego dnia, nowego miesiąca, dla niektórych nowego roku, pierwszy dzień października, przypomnę, rzecz jasna, wiele zmian, zmiany, panie kochany, jak mawiał Baraja ustami Tyma, no i rzecz jasna także to, co stale w budziku, co państwo lubią, a zatem poranna korespondencja, szelest prasy, także te zapowiedzi nowego dnia w związku z pierwszym dniem października. Oczywiście będziemy sięgać także po cykl przed samą szóstą, a jakże będzie prognoza pogody oraz muzyczne trójkowe kalendarium. To i więcej po 5, a do 5 4,5 minuty. autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Jazz w dniu święta. Właśnie święta muzyki. Powiem dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki, nie tylko. Dziś także Międzynarodowy Dzień Lekarza, Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, a także Dzień Weterana. O tych świętach jeszcze będziemy mówić. Środa, 1 października. Słońce obudzi się po 6.30, zajdzie tuż po 18.00, a dzień potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Dziś imieniny Danuty, Teresy, Remigiusza oraz Igora. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Pan od pogody w przygotowaniu. Rzecz jasna, z najświeższą prognozą zjawi się za chwilę, teraz 4 minuty po 5. Syllabi kłamie, kiedy muszę, ale wolę nie. wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie. Wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedy się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Tu przyznam rację. Pan synoptyk robi wielkie wrażenie wartością temperatury. I teraz, i w ciągu dnia. I teraz 8 minut po 5, szczegóły prognozy. Ranek mglisty, a w dzień pochmurno i deszczowo. Po południu, zwłaszcza na południu kraju, możliwe burze. Wiatr na wschodzie oraz na północy słaby i umiarkowany. W pozostałych regionach zmienny, a podczas burz, czyli zwłaszcza na południu kraju, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. Pięknie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. No a w ciągu dnia będzie być od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 16-17 w centrum, najcieplej do 19 stopni na krańcach zachodnich.